بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 katika silsila ya majalis zetu hizi ambazo tumezihusisha kubainisha ubabaishaji na upotoshaji aliyofanya Bwana Yusuf Abdi, ikiwa hii leo ni majlis ya tano ambayo tumeahidi kuwa tutazungumzia biidhnillahi ta'ala tofauti katika mambo ya msingi na mambo ya itikadi baina ahlu sunnati wal jamaa ambao ni as-salafiyun, na as-sufiyya ambao ni mubtadi'a wazushi. Na hii maudhu tumeichagua kwa sababu huyu bwana Yusuf Abdi mara nyingi katika vikao vyake hujaribu sana kukinaisha wasikilizaji wake kuwa hakuna tofauti baina ahlu sunnati wal jamaa na makhurafi, na kuwa jambo lao ni moja, na yale mambo ambayo wakhtalifiana ni mambo ambayo yenyewe yana ikhtilafu, kwa hiyo hakuna tofauti. Na hili jambo kwa kweli yeye ni katika tuweza kusema watu wa kwanza walioanza kulilingania katika mji wetu huu. Haijatokea hapo mtu anayejinasibisha na sunna akasema maneno yale anayozungumza yeye. Hakuna hiyo. Hakuna anayesema kuwa hakuna tofauti. Na tofauti iliyoko pia ina ikhtilafu. Kwa hivyo kama akusema kuwa hakuna nini, hakuna tofauti. Na kama alivyo yeye asema yeye ndiye wa kwanza, hata katika kuimba nashid asema yeye ndiye takriban yeye ndiye wa kwanza alianzisha hapa, lakini si wa kwanza, masufi walianza kabla yake, sababu walikuwa kiimba kabla yake sana. Tena ama hamjui hivyo, mpaka wakiimba kwa lugha za kikwetu katika maudidi zao wametunga nyingi wakarekodi, si yeye wa kwanza, lakini yeye usema mimi ni wa kwanza. Kwa hii maudhu ina umuhimu sana kuizungumza ili Waislamu wafahamu kuwa iko tofauti tena kubwa sana baina ya ahli sunna na makhurafi, kubwa sana, sababu mpaka wale wasikilizaji wake pia amewachanganya kwa kiasi kikubwa sana. Tukizungumzia masufi au makhurafi katika miji yetu hii, kwa lugha ya kueleweka ya haraka, kisha nitaeleza lugha ya kielimu nani sufia. Ni hii dini ya mazoea na ada iliyozoeleka huku kwetu. Kwa maana ukimwambia mtu jambo fulani la dini akwambia mbona sisi tumezoea hivi, imezoeleka siku ya tatu kwenye nyumba ya kufiwa kwa pilau ama biriani, hii imetoa wapi? Ni hivyo hivyo ilivyozoeleka, imezoeleka siku ya 40 baada ya kufa wale wanaofiwa, baada ya kupita siku 40 sijui kuna mlo gani, mbona mfanye hivi? Ndio hivi hivi, dini ya mazoea. Jambo ambalo wengi kati yetu sisi wamekulia wakiona ndio dini katika mujtamaa wetu, dini ambayo haidhihiri mpaka mfungo sita wakati wa sherehe za kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yadhihiri. Na wanaoifuata dini hii hoja yao kubwa ni yale waliyopata nayo baba zao, inna wajadna abaana kadhalika yafalu, dini ya maulidi na ziara za kizushi za makaburi, ambapo katika ziara kama hizi utapata bid'a mpaka kufikia baadhi ya bid'a ambazo waliaadhu billah za wapelekea watu katika shirkun akbar ya kuwaomba wafu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo dini tunaoizungumzia hapa kwa kifupi, na haya tu ndiyoeleza, nafikiri yashawaonyesha ile tofauti kubwa iliyoko baina ya ule Uislamu aliotufundisha Mtume za sallam na huu Uislamu huu tunaozungumzia hapa. Tofauti iko kubwa. Kwa tuko hapa biidhnillahi ta'ala kubainisha uovu wa dini hii ya mazoea leo, na kama tulivyotaja asli ya hii dini iliyozoeleka huko kwetu ni kuwa ni dini ya mazoea na urathi, watu wamerithi. Ndio pengine mtu yuo swali hajaisoma ile swala, ameona watu wakiswali waswali, afunga mwezi wa Ramadhani, ajua mwezi wa Ramadhani wafungwa, lakini haisomi ile somo akaijua iko vipi na ahkamu zake. Ifanye kwa dini ya mazoea kama tulivyotaja. Najua katika hali ya kuzungumza tutawagusa baadhi ya watu, na hapa hisia zitaanza kufanya kazi. Muona tutukanwa, yule kijana wa juzi amekuja tutukana tu. Hatuko hapa kutukanana wala kuwatukana. Kile tunachokiomba wesikiliza makini kabisa hata tukaoyazungumza biidhnillahi ta'ala, ili ujue haki katika mambo haya. Usishikamane na mazoea mazoea kumbeenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dini tunaoilingania sisi ambayo wengi katika watu waona ni jambo geni ni ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Kwa hii dini imeanza kuwa ni kitu kigeni na itarudi kuwa ni kitu kigeni kama ilivyoanza, na ndilo tunaloliona leo katika mujtamaa wetu. Na nyote mwaona ile ghurba ambayo ahlu sunnati wanayo katika mujtamaa, ugeni wa ajabu. Na huu ugeni kwa walinganizi wa sunna ni zaidi, sababu waonekana kuwa wamekuja na jambo ambalo halijulikani katika mujtamaa, kumbe ni mambo ambayo yapo, ameyafundisha Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakayapokea kutoka kwake wakayafikisha kwa huu umma. Lakini kila inaposonga mbele ile asri ikawa iko mbali zaidi na asri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo watu wanavyozidi kuyawacha mengi katika yale aliyotufundisha Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sasa akija mtu akitabikisha ile dini sahihi, aonekana kuwa amekuja na jambo ambalo ni jipya, wakati ndio dini, ndio Uislamu mkongwe aliyokuwa nao Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Dini hii tunaoitangaza ina ushahidi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Wala hatuinasibishi kwa kabila fulani au kwa watu fulani, hii dini watu wakaona kuwa ya watu wa kabila fulani. La kabisa, kabila ni kitu kingine na dini ni kitu kingine. Kwa haina hii kuwa ni watu wa kabila fulani ndio wafuata. Manake walikuwa wakisema kabila fulani hawa mawahabi hawa kabila fulani. Aa, kabila fulani hawa ndio wanaofuata mrengo fulani. Si hivyo. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtukufu katika hii dini ni yule aliye karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum, aliye mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tutakayoyazungumza leo yamedhihiri zaidi kama inavyojulikana katika pwani yetu hii, katika mji wa Lamu, katika chuo kinachojulikana kama Riadha. Pale ndio palipochimbuka usufi na ukhurafi pale, na kwingine ni mambau rai kama wanavyoita wenyewe, mamrui, katika chuo kinachojulikana kama Al-Ghanna. Kama ushawahi kwenda mamrui pale cha Muhammad al-Bidh, ambaye ndiye alikuwa mwalimu pale, sasa hivi umeachiwa wanafunzi wake ama watoto wake, mpaka leo kipo mamrui pale. Pale pia ni katika chimbuko la usufi na ukhurafi. Na kwingine ni sehemu ziko vile vyuo viko, lakini hizi ndio sehemu katika zile sehemu zinazojulikana zaidi ambazo kumetoka huu usufi. Huko kwetu hapa kwetu Mombasa, katika misikiti ambayo iko wazi kabisa katika suala hili, ni kama msikiti wa Konzi ule wa makhurafi, uko wazi, kama msikiti wa Jundani, Masjid Shibu pale Mwembe Tayari, na Nairobi Masjid al-Huda Nairobi. Hii misikiti iko wazi kuwa ni misikiti ya kikhurafi ya kisufi, iko wazi kabisa, na iko mingine, lakini hii ni katika misikiti inayojulikana hapa kwetu. Na pia hawa tunawazungumzia wana idhaa za TV. Nafikiri kama sikukosea kuna TV yaitwaje ile TV yao, Ihsan kitu kama hiyo, Al-Huda, Al-Dhalal ama Al-Huda, Al-Dhalal nasema Al-Huda haya, kuna fikiri yaitwa Al-Dhalal, kuna TV wasema yaitwa Al-Huda, na kuna idhaa za redio pia wanazo idhaa zao za kikhurafi ambazo ndani yake huenezwa zile itikadi zao wanazoziitakidi wao. Hii ni kwa kifupi nikiwaelezea kuhusu hawa mabwana ambao leo tutawazungumzia. Nikianza kuzungumza kuhusu itikadi za hawa masufi, itakuwa bora kwa kifupi tu nieleze kwa nini wameitwa kwa jina hili as-sufia. Kwa nini wameitwa kwa jina hili? Inna kalimat as-sufia ma'khudhatun min kalimatin yunaniya, sufia. Kalima sufia limetokamana na neno la Kiyunani la Kigiriki, sema sufia, wa maanaha alhikma, maana yake nini? Hikma. Waqila, na hizi qila ziko nyingi sana katika hili neno asufia limetoka maana nini, na kuna maelezo zaidi ukiyataka regelea katika vitabu vilivyoeleza Sheikh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullahu ta'ala al-Pakistani al-Allama, anaandika vitabu vizuri sana katika haqiqatu as-sufiyya. Kadhalika Sheikh Abdul Rahman al-Wakil ambaye yeye alikuwa khurafi, sufi, kuburi, kisha akauacha usufi, akawa ni mwana wa chuoni mkubwa wa sunna, akaandika kitabu hadhihi hiya sufiyya. Ndio siki kubwa, nenda kakisome, utaona vituko pale ndani vya ajabu. Maana azungumza yeye tajruba ya maisha yake, alikuwa sufi, kwa azungumza tajruba ya maisha kwa isani zako. Nenda kitafute kitabu chetu hadhihi hiya sufiyya li Abdurrahman al-Wakil, kama ni talib ilm, chukua kisome, tafaidika sana, sababu hakuna raha kama yule mwenyewe ambaye yeye ashaishi maisha yale, azungumza katika maisha yake ameona nini. Na huyu ndio Al-Jufri, akiwa yuwazungumza wale ambao yuwawakhalifu, huwa yuwamweka katika orodha wale wa kwanza, maanake amewazungumza vizuri sana katika kitabu mujallad ndogo hivi, nzuri sana, na kitabu chake kimeenea sana, na karibuni kimefanywa tahqiq na i'tinaya daru mirathi al-anbiya, tabia yake ni nzuri sana, mirathu al-anbiya. طيب وقيل انه نسبه الى لبس الصوف صوفيه نسبيشوا نكوفا نغوو ذا صوفي وهذا هو المعنى الاقرب للصحه هي ديو معنى اللي قريب زائد نصر لان لبس الصوف كان علامه على الزهد بسبب كله كوفا صوفي اللي كان علامه يا زهد يا كوا mtu ameipa mgongo dunia sababu nguo ya sufi ya choma alafu haikai kwa uzuri vile mtu akivaa, kionekana unekana ni mtu hana haja na dunia. Suf wa yuqalu inna dhalika tashabbuh bil masih Isa ibn Maryam alayhi salam, kisha wasema wavaa hivyo kwa kujifananisha na al-Masih Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Wa qad dhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Fatawa عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف. محمد بن سيرين لفكي ونخبارك وكنوات وبندكيزا نكفضليش كفانغو زا صوفي كما ويوفا كوتون ووفا صوفي. فقال أكسيما إن قوما يتخذون الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم, na watu wavaa nguo za sufi wadai kuwa kwa kufanya hivyo wajifananisha na Isa ibn Maryam. Kisha akasema wa hadiyu nabiyina ahabu ilaina, lakini mwongozo wa mtume wetu aliyetumilizwa kwetu, mtume wetu Muhammad sallam, wapendeza zaidi kwetu sisi kuliko nani? Kuliko Isa alayhi salatu wassalam, sababu yeye hakutumilizwa kwetu, tuliotumiliziwa sisi ni Muhammad sallam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره, na alikuwa mtume sallam akivaa nguo za pamba cotton na nyinginezo. Kwa sisi tupendelea zaidi kumuiga nani? Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa kifupi hao ndio masufi. Nasema ukianza kueleza kwa kirefu ni maelezo marefu, ukienda kwenye kitabu Talbis Iblis Ibn al-Jawzi utapata maelezo marefu akieleza ikhtilaf ulama kuhusu ili jina la usufi. Na hili sio tatizo kwetu kwa sababu tushawajua nani, iwe itakuwa asili yao kuvaa sufi, iwe asili yao ni mtu yoitwa sufi, iwe itakavyokuwa, sisi tuwazungumzia hawa katika itikadi zao walizokuwa nazo. Kuna itikadi yaitwa wahdatul wujud, na mimi nikizungumza hapa asisimame sufi akasema mimi siamini, lakini hiyo sisi hatukuzungumzii wewe, sisi tuzungumzia misingi ya itikadi ya madhehebu yenu kama vilivyo katika vitabu vya wale mnaowachukulia kuwa ni wanaovioni kwenu, na vitabu vyao hivi vyauzwa mpaka Hadhramaut ukienda, vya hao wanaovioni hao wao wanaochukulia ni wanaovioni mpaka leo vyauzwa, kumaanisha kuwa wakiri wao yale waliyozungumza katika vitabu vyao, isipokuwa labda waogopa kuyaeleza mbele za watu. Sasa sisi tuwasaidia nyinyi kuwafikishia watu yale ambayo yamo katika vitabu vyenu. Msilaumu. Sivyo basi pigeni teke hiyo itikadi, mrudi katika sunna. Nini maana ya wahdatul wujud? Kwa haraka haraka ili uelewe, wasema annahu laysa fil wujudi illa wahidun huwa Allah. Hakuna chochote katika vile vilivyopo isipokuwa mmoja tu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma yura huwa ajza'un minhu tata'ayyanu bi ashkalin mukhtalifa. Na kila unachokiona mbele yako ni sehemu, waliyadhu billah naqilul kufr la yakfur, ni sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini imekuja katika ashkal tofauti tofauti, katika sura tofauti tofauti. Ili uelewe zaidi bima fi dhalika ana wa anta wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna والشمس والقمر والملائكة والجن بما في ذلك الشياطين والحيوانات والحشرات حواوتني الله منشتوكا يني تكاد يكسوفي وحدة الوجود يعني مبكا انزي يلي وهو يتكيد كواني الله لسيم كتكا سيم يا ملاواه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Hii ni itikadi yao katika vitabu vyao, wazungumza maneno hayo. Na kuna itikadi ambayo haiko mbali katika uovu na hii ya wahdat alwujud, yaitwa alhulul. Alhulul na hii itikadi nao yaksiduna bidhalika anna ruha Allah subhanahu wa ta'ala halat fi ba'dhi al-ajsami allati istafaha wa akhtaraha, kuwa roho ya Allah iko ndani ya baadhi ya miili wale wa wahdat al-wujud, wale hawakuchagua wala hawakubagua. Hawa wakasema kuna baadhi ya watu Allah huwachagua kisha akawa ndani yao, ndani ya wale watu. Si mafahamu? Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala awaambia manasara laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasih ibn maryam wa mim thibiti, hii itikadi ni akfar min i'tiqad an-nasara wal yahud. Hii ni kufru kubwa. Wale walikuwa wakisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio Isa ibn Maryam, si ndio? Hawa wasema Allah huchagua miili, si mmoja wala si wawili, ambao huwa ndani yake, yani wao wote nani? Ni Allah. Pengine labda waweza kuona na wazulia, nitakusomea sasa hivi maneno yao hapa hapa, tutasomea maneno yao masufi yao. Ndio maana namwambia huyu ndugu yetu Yusuf Abdi, wewe wajua masufi, ushawasoma ukaona kuwa tofauti maulidi na itima tu na kunuti alfajiri sijui na nini, tafuta vitu ili akhafifishe kidogo, muone kama ambaye mko nao. Kwa hiyo hii ni itikadi, sema Allah yuwachagua baadhi ya watu ka fanqalabat hadhihi alajsam albashariya ila alihatin tasiru ala alardhi. Kwa hii miili ya wale wanadamu wanaowachagua yageuka miungu inayotembea katika ardhi, wataishu baina nnas, kisha waishi baina ya watu. ومن أشهر المتصوفة القائلين بهذه النظرية الحلاج. نهو الحلاج كيف شاكي نكوى ألشيك وأكسلبي وكوى جلي اتكاديك هي. نهو ندي الجفري أمتتيك وأموى ومظلوم سيو ما يليوى مظلوم مبكى أسيما حتى شيخ الإسلام ابن تيمية منيو يكباله له kuwa alipokatwa kichwa sema ile damu yake inaandika Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Da jamaa Jufri wa Jufri asema hivyo, recorded iko, zungumza hivyo Hallaj. Huyu Al-Hallaj tunamzungumza, huyu ni katika wale ambao vitabu vyao vyauzwa mpaka leo Hadhramaut Tarim. Kwa nini mimi nasema Hadhramaut Tarim kila sana taji? Sababu hawa masufi tulionao hapa wana alaka kubwa sana na wale na nitataja na nitaweka clips hapa za wale mashekhe wanaowaleta hapa na maneno wanaoyazungumza, waliyadhu billah sallallahu alaihi afiyat wassalam, mtasikia wenyewe na nitawafanyia tarjama huwa sema nini hao huletwa huku kwetu. Ukitaka alale kwako kailula, kisha aswalia dhuhuri, kisha akupige dua, una bei yako, toa senti fulani, iwaje iwalala kwako, atia baraka kwenye nyumba, alala kisha akiamka aswali pale, kisha atia dua, akimaliza unatoa cheki, jamaa anaenda zake. Na wao wajua haya mambo wafanya hapa hapa hapa kwetu, acha kwenda mbali. Al-Hallaj, wama adraka man huwa al-Hallaj, hadha zindiq, hadha rajul zindiq, ambaye amekufurishwa na wanaovioni wa asri yake zaidi ya 500, kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Asemaje al-Hallaj? Qala al-Hallaj ra'aytu rabbi bi'aini rabbi, nimemwona mola wangu kwa jicho la mola wangu mlezi. Faqala man anta, akaniuliza mimi nani wewe. Faqultu anta, mimi wewe. Si umeelewa? Kila saa nitasema Yusuf Abdu, ushasikia maneno hawa wasafishika. Haya, atilia mkazo hii itikadi katika abiyat shiaria pia alizungumza al-Hallaj, asema ana anta bila shakkin, mimi na hii. Huyo al-Hallaj imetengenezwa film karibuni na Waturuki, mwajua hivyo, wametengeneza film nafikiri Ramadhani iliyopita Madini, wakaitoa hiyo film kumtoa kuwa ni mtu mzuri. Wallahi hivi ni vitimbi nafikiri wapanga na kufaru, al-iyadhu billah, kuwa ni mtu alikuwa zahid, alikuwa ni mtu ana ilmu kubwa sana, elimu hakuna mfano wake na nini. Sikiliza al-Hallaj asemaje, asema katika mashairi haya, na mimi mmenukuu baadhi tu ya biati, ziko nyingi za ajabu, mimi mmenukuu baadhi kwa ajili ya kuchunga wakati wasonga. Ana anta bila shakkin, mimi ndiyo wewe. Mwambia nani? Allah. Bila shakkin, subhanaka subhani, tauhiduka tauhidi, wa isyanuka isyani. Subhanaka subhani, kutakasa wewe ni kujitakasa na mimi, na kukupokesha wewe ni kunipokesha mimi, na kukuasi wewe basi ni kuniasi mimi, wa isyanuka isyani. Na alikuwa akisema mbele za watu wala hajali, kama ilivyo katika kitabu Jamharatul Awliya wa a'lamu ahli at-tasawuf, tena sifiwa eti katika kitabu yeye ni katika a'lamu mwenge wa misufi. Semaje? Ana al-haqqu wa ma fi al-jubbati illa Allah, mimi ndio al-haq Allah, na hakuna ndani ya hii jubba alikuwa amevaa jubba isipokuwa Allah, kwa mimi ndiye Allah. Kuna itikadi ya kufuru kama hii, al-iyadhu billah. Sasa wewe sema kuwa lakini mimi sitaki, basi vitabu vyenu vyasema hivyo, hawa ndio watu ambao nyinyi watu waangalia huko, achana nao hao, usiwafuate hao, watakupeleka mahali pabaya, keti mbali nao. Usiseme lakini huyu hii kama mfano wa mashia vile. Ukiwaambia mashia itikadi zenu ni hizi, nasema lakini mimi sijasema hivyo bwana, mimi sijasema, basi siwachane nao. Hatukukwambia wewe unsema hivyo, ukisema hivyo utakuwa kafiri tu, huyu si muislamu. Huyu anasema ma fil jubbati illa Allah, tunashaka sisi, yani kuna dharura ya wewe kujua wewe si Allah, mpaka mtu akwambie kuwa wewe si Allah, sio wewe mwenyewe huwezi kujua wewe uwe Allah vipi. Sikunukuu hapa mashairi akizungumza kuhusu ya yeye atakapouawa, sema watakuja watu wanlilie, msililie huo mwili, huyo mnayemwona ankufa wakati huo si mimi, sababu mimi ndiye Allah sifi. hiyo ni itikadi ya al-hulul ambayo iko kwa sufia.